राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2059 शनिवार 27 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम देखो आप ध्यान देकर सुनो, अपना जो कल्याण चाहते हो तो कल्याण आपका स्वयं होगा। वो कल्याण के लिए गीता का 13वां अध्याय इसका 31, 32, 33 तीनों श्लोकों में साफ लिखा है, शरीर स्थो भगवान दे न करो ते न लिपते, शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, मन करता भोगता नहीं बनता, शरीर में रहता हुआ भी। तो मुक्ति की बात भी साफ है, शरीर स्थो भी अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, ये आत्मा परमात्मा है, न करो ते न लेते थे, न करते तो है न भोगते तो है, शरीर स्थो भी तो आप मुक्त है सब, शरीर स्थो भी न करो ते न लेते थे, न करो ते न लेते आगे एक एक श्लोक है, न लेते का पहले है काश स्थित रहते हैं भाई उस सूत्र वो महान सर्वगतम सूक्ष्म लोग लिप्य थे सर्वत्र अवस्थित हो गए सर्वत्र अवस्थित है। ये आपका देह में आत्मा सर्वत्र अवस्थित है, देह में लिप्त नहीं होता, और यथा प्रकार से प्रत्येक कृष्ण लोग मिली जैसे एक सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे क्षेत्रीय क्षेत्रीय कृष्ण वो क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, तो ऐसा आपका क्षेत्र है, तो आपका स्वरूप भी निर्लेप है। इन तीन श्लोकों को विचार करो, न करता है न भोगता है, तो आप भी मुक्त है और परमात्मा सब जगह है, तो आप में भी है, तो परमात्मा भी आपको प्राप्त है, ये आत्मा का शुद्ध रूप भी आपको प्राप्त है, पूरा पूरा का पूरा, यानी परमात्मा का पूरे के पूरे आपके शरीर में स्थित है। परंतु जब तक आप स्वीकार न करो तब तक मुक्ति नहीं है, हो तो हुआ भी मुक्त स्वरूप है, उसने वर्ण किया है, न करो ते न लेते थे, प्रकाश भी देता है सभी प्रकाश भी देता है, और ऐसे परमात्मा है वो भी सब परिपूर्ण है, जो का त्यों है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, आत्मा में फर्क किंचन मात्र भी नहीं है, तो आप में बंधन कुछ है नहीं, और परमात्मा में शब्द है जो के त्यों है, अपने स्वरूप वो भी आप प्राप्त है, और परमात्मा भी आप प्राप्त है, परंतु आपने उनके ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया है शरीर की तरफ, शरीर को आप ठीक समझते हैं, शरीर के भोगों को ठीक समझते हैं, ये बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी नुकसान है, ये बड़ा भारी नुकसान, जीव स्वरूप से भी आप मुक्त है, और परमात्मा के भी आप भक्त हैं, सब में परमात्मा है जैसे गति से परमात्मा, कोई मुक्ति होने से परमात्मा कोई शुद्ध हो जाए, आत्मा कोई शुद्ध हो जाए, ये बात नहीं है, केवल आपने अंतःकरण में जो विकार पैदा होते हैं जड़ चीजों को आदर दिया है, ये आदमी मिटेगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आत्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से बात नहीं। और परमात्मा के भक्तों से परमात्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है जाओगे तुम है, आप मुक्त है और भगवान भक्त है, केवल अंतकरण है आप मानते नहीं है, ये एक गलती है। अगर वो गलती बढ़ा दे मिटा दे और मान ले तो आप मुक्त है बिल्कुल सब, और आप फिर बिल्कुल एकदम मुक्त है और एकदम भगवान भक्त है, पूरी बात मिली हुई है, पूरी अधूरी नहीं है, पूरा। आपका स्वरूप शुद्ध है, शरीर स्थोप बोलते हैं, न करोते न लिप्यते, न करोते न लिप्यते, बस पूछ हो गया तो विश्व बता दिया, सर्वलिप्यते सर्वत्र अवस्थित होते हैं तथा नवलिपि दे तथा प्रकाश करते क्षेत्र क्षेत्र इतना करते हैं प्रणाम संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करना आत्मा वो भी आत्मा शुद्ध है, परमात्मा भी शुद्ध है, जैसे के तैसे आज भी ऐसे ही केवल अंतकरण है, उसमें आपने स्वीकार नहीं किया है, यही गलती है, और मुझे अशुद्धि भी नहीं है, अशुद्ध यही है, आप स्वीकार नहीं करते, अगर स्वीकार कर ले तो हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल परमात्मा प्राप्त है, पर संसार के भोगों की और संग्रह के दो इच्छा है बांधने वाली आपको, एक भोग भोगने की एक संग्रह करने की, ये सब आंदोलन रुपया कमा ले संग्रह कर ले, शुभ भोगना भोग भोगना, शुभ भोगना और संग्रह करना, ये दो चीजें आपकी है, ये आपने मानी है, अरे ये साथ रहेगी नहीं, ये भोग पूरा मिलेगा नहीं, संग्रह पूरा होगा नहीं, सब लघुपति होगा नहीं, गण धनपति होगा नहीं, जो इच्छा करते वो तो होगा नहीं, जो हो सके वो आप करते नहीं, आप मुक्त हो सकते हैं वो पूरी शक्ति है, आप भक्त हो सकते हैं पूरी शक्ति है, वो तो हम करते नहीं, संसार का भोग और संसार की चीज है, ये एक दिन है, ये होगी नहीं, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, है छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, मरे उन्हें क्या साथ में ले गए, मरे उन्होंने क्या साथ में लिया, बिल्कुल छूट जाएगी, कोई फायदा नहीं, भोग भोगने संस्कार बढ़िया और खराब हुए, खराब के सिवाय कुछ नहीं है, और नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है, क्यों नुकसान है, ये एकदम सच्ची बात है, एकदम मुक्त में पूरे मुक्त है आप, पूरे शरीर स्थोप है, न करो तो न लिपते, आप न करते करते नहीं हो तो लिप्त नहीं है ही नहीं, केवल जिद रहेंगे, भूसुक भोगेंगे, रुपया इकट्ठा करेंगे, धनी बन जाएंगे, वो रुपया भी एक कोड़ी साथ में रहेगी नहीं, भोगों से शरीर खराब होगा, अंतर खराब, मेला होगा, मेला होगा, वो मेला करने के लिए और नरकों में जाने के लिए आपके काम आएगा, ये जो आज लेते हैं धन संग्रह करने भोग भोगल है, महान नरकों में जाने का लिया बढ़िया रास्ता है, एकदम वो रास्ता आपने पकड़ा है, अब आप देख लो आप बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल भक्त है, दोनों बातें आपके पास में, परंतु आप नहीं, नहीं। आप नर्कों को त्यागी करते हो, नर्क चाहिए आपने तो मिल जाएगा, नर्क मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में। क्यों नर्क में जाते हो? कृपा करो आप मुक्त हो, स्वतः मुक्त हो, कोई बंधन में रहे हो, भक्त हो, कोई भगवान में नहीं रहता, ये मुफ्त में पड़े हो एकदम। अब शौक ही आपको है धर्म के लिए, नर्कों में जाना अब उद्योग कर रहे थे भरत जाते हैं तो कौन मना करे, कौन मना करे, ये मन करे तो कौन माने, कोई मना करे तो आप मानोगे, मानो तो मान लो, हम तो कहते भी मान लो, अभी लोग तो अभी अभी अभी तो अभी भक्त हो अभी शिक्षण है परंतु आप मानते नहीं, नहीं मानते तो भोगो, ए भोगों का अंत होगा नहीं, जन्म का अंत होगा नहीं, बार बार नरकों में जाओगे, कहने पर भी मानते नहीं, भक्त भी पूरे हो, भगत भी पूरे हो, परमात्मा के सब में व्यापक है तो आप में भी है, तो परमात्मा ही आपके पास है, अरे मुक्ति भी आपके पास है, आप मुक्त हो, शरीर स्थोपी न करो ती न लिपते, शिकार आप करो, शिकार आप करते नहीं, शिकार करते नहीं तो भोगो, मारे बड़े ग्लास दो खीर में हाथ खीर ठंडी हो जल्दी, खीर सुगंध पितर तृप्त होते हैं, खीर ठंडी नहीं होती जल्दी, घर घर में उशुपा है, उशुपा दो खीर में हाथ देखो तमाशा, मानते हो नहीं, नहीं मानते दूसरा होगी जरूर होगी, मान लो तो आज हो तो आज आज और अभी अभी शिक्षण शिक्षण शिक्षण न करता पड़ा मानेंगे ना भोगता पड़ा, न करते न लिपते, अभी मुक्त बाब अभी, ये चीज पूरी की पूरी आपके पास है, सामग्री पूरी मुक्त होने की भक्त होने की आपके पास है, अंतगण के पास नहीं है, अंत के पास है बंधन, उस बंधन को सच्चा मानते हो, वो आप रहने वाला है नहीं, बदलने वाला है, सोने पड़ी हुई बात है, पर ऐसा आप देखते ही नहीं, कहना मानते नहीं, स्वयं जानते नहीं, एक विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए काशी जी, तो पिताजी ने पत्र लिखा कि कितना पढ़ा है, तो कि बहुत पंडित बन गया है, कमी क्या है, कमी दो बात ही है, आप में जो अकल नहीं है दूसरे तो मानता नहीं है, और पूरा पंडित पूरा विद्वान है, खुद में जो अकल नहीं दूसरे तो मानता नहीं, वो कमी है और सब पूरा पंडित खुद मानते नहीं, खुद में जानते नहीं, दूसरे मानते नहीं, खुद जानते नहीं दूसरे मानते नहीं, हम क्या करें बताओ, उसका इलाज क्या, मान लो इलाज हो जाए बिल्कुल बिल्कुल पूरे के पूरे आप मुक्त हो, पूरे के पूरे भक्त हो, पर आप स्वीकार नहीं करते, आप हरकोण बोलेगा, आप भोगोगे और कौन भोगा, और कौन नहीं भोगा, महान तो भोगना पड़ेगा, महान पड़ेगा ही, निश्चित बात है, सीधी सीधी बात है, करते तो बहुत त्याग कर दो, आपके सामने पुस्तक निवेदी, सब साधनों का सार पुस्तक निवेदी, जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, सोचते ही नहीं, और भी लिख रहे हैं, और भी छपेंगे, कितनी साफ दो देख रहे थे बस जाता हूँ सर ने कहा ना जू तो बड़ी हो गई पुरानी छोटी अवस्था में सासे में आया भाई जाओ परी माँ ने शिक्षा दी ऐसा काम करना ऐसे करना दो अक्षर कहे जू तो मैं जाऊं तो मैं लागू होता है जू तो ये आपके पास में माने तो हम नहीं मैंने कौन कर हम खुद क्या करें बताओ कहा तो स्वयं सोचो कहा दूसरे को मानो तो ना तो स्वयं सोचते ना दूसरे को मानते और बताएगा कहा है कहा तो मारवाड़ी अरे भर तो आई है भाई नहीं तो परोपर मुक्त हो भगवान भगवान के भक्त हो आप मुक्त हो सब ये सब तुम आप स्वीकार नहीं करते क्या करें दो बात है कहा तो आप विचार करो कहा दूसरे को मानो पूरा पंडित बन गया बस आप में तो कर ले है दूसरे को मानता नहीं बस और कोई कमी नहीं है दो बात कृपा करो कृपानाथ आप मानो आप भगवान हो आप भगवान हो साक्षात कृपा करो भगवान साक्षात परंतु मानते नहीं क्या करना ना तो स्वयं सोच रहे ना दूसरा क्या मानते तीसरा कोई उपाय नहीं तीसरा कोई उपाय नहीं था नहीं आप अधिगत बताओ क्या तो अपने सोचो क्या दूसरे मानो तीसरा उपाय आप बताओ साफ साफ कहे साफ शरीर स्थो भी घूमते न करोते न लेते थे शरीर स्थो भी अब क्या करें बताओ आप कोई उपाय बताओ कृपा करो हमें तो वे पोथे में देखिए जैसे पोथे में देखे भाई आपको सुनाए गीता में जैसा लिखा है हमने जो समझा है वैसा हमने कहा है गीता में लिखा हुआ है लिखे तो हमें समझ आए अगर हमारे समझ में गलती हो तो पता नहीं हमने जो समझा है वो ठीक है वो मानो कहा स्वयं सोचो मानेगा नहीं तो स्वयं सोचो कोई और नहीं आप वो खुद वो कर दिए भगवान ने सबको दी है अपने कल्याण करने की योग्यता सब में है सब में खुद में है और वो काम लो निहाल हो जाओगे अथवा कहना मान लो निहाल हो जाओगे कड़ा भी उसी को मानेगा जो फंसे हुए और फंसे हो कड़ा मानोगे बुद्ध को कड़ा मानोगे नहीं ये परहेज है आपके होशियारी है जिसमें फंसे उसका कड़ा मानेगा चोर चोर माश है भाई भगवान को न मानो भगवान गीता जी मानो रामायण मानो कोई मानो अनंत को मान लो, वर्तन को मान लो, कृष्ण को मान लो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा बिल्कुल। इसमें संदेह नहीं है, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्या बात है। वो स्वीकार करना अपने आप आधी बात, आप सब स्वतंत्र हो, कोई परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र स्वयं विचार करो, मुक्त हो जाओ, जो नाशवान सोच जाओ, जो नाशवान सोच जाओ, उपाय नाशवान सोच दिया, नाशवान को अपना नहीं मानेंगे, नाशवान को नहीं मानेंगे, बस ठीक हो जाएगा। एक ही बात, एक जो मिलता है बिछुड़ता है उसको नहीं मानेंगे, मिलता है बिछुड़ता है उसको नहीं मानेंगे, वो तो उपाय है। इतनी बात मान लो, अपने आप ही करो, स्वयं करो, बिल्कुल मुक्त हो सकते हो, साफ साफ और भक्त हो सकते हो। मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, वो अपना नहीं होता, जब वो अपना होता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, बस उन्हें क्या कर दो, आप ही मुक्त जाओ, केरी गाय की जरूरत नहीं, किसी गर्द की जरूरत नहीं, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं। एक बात को मान लो, एक बात को, कि मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं, मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं है। शंका हो तो बोलो, हमें शंका हो तो बताओ, आपको शंका हो तो कह दो, मिलता है बिछुड़ता है वो अपना है, अपना है, मिलता है बिछुड़ता है अपना नहीं, अपना वो जो बिछुड़ता ही नहीं, मिला हुआ पहले से, पहले से मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, तो तैयार है, पहले से ही मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं। नर्क में जाओ तो, सुबह सुबह धूल में जाओ तो, कहीं जाओ, उसे बिछुड़ता है ही नहीं। ये बात पक्की बात है एकदम, गीता ने कहा, गीता ने न करो तीन लिप्य थे एकदम। सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा लिप्य थे, सर्वत्र अवस्थित हो, सर्वत्र अवस्थित है, लिप्त नहीं हुआ, न करो तीन लिप्य, सर्वत्र अवस्थित होते आत्मा नोक लिप्य थे, बिल्कुल ऐसे आप हो, इसमें फर्क नहीं है, खंड मात्र भी, तो स्वयं विचार करो, चाहे मान लो गीता की मान लो, रामायण की मान लो, किसी व्यक्ति की बात मान लो, दूसरे की मान लो, अथवा स्वयं विचार कर लो। नारायण नारायण नारायण नारायण।